Vinden stillar fram mot kvällen. Vågen planar ut mot stranden. Solen sjunker ner, röd och stor. Gäddan står i mörka vatten. Lommen ropar över nejden. Inget är så farligt som du tror. Släpp din oro, jag är här hos dig. Allting ordnar sig, allt är bra. Blås ett ljus, jag ska skydda dig. Vila ut hos mig, jag blir kvar. Snart sliter hösten löv från träden. Djungeln flammar upp på heden. Skynda hemåt nu, det är sent. Allting kastar långa skogor. Snart är vintern här med kyla. Men vi kan värma oss hos varann. Släpp din oro, jag är här hos dig. Allting ordnar sig, allt blir bra. Blås ett ljus, jag ska skydda dig. Vila ut hos mig, jag blir kvar. Hör hur stormen rasar utanför. Men här är varmt och tryggt och inget sör. Släpp din oro, jag är här hos dig. Allting ordnar sig, allt blir bra. Blås ett ljus, jag ska skydda dig. Vila ut hos mig, jag blir kvar. Släpp din oro, jag är här hos dig. Allting ordnar sig, allt blir bra. Blås ett ljus, jag ska skydda dig. Vila ut hos mig.